अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के संस्थापक। 16वां भाग। आइंस्टीन ने दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। वह इस संबंध में पूरी तरह आश्वस्त थे कि विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी को न केवल दर्शन शास्त्र नैतिकता और आध्यात्मिकता से संतुलित किए जाने की आवश्यकता है, बल्कि वे एक ही वृक्ष की विभिन्न शाखाएं हैं। आइंस्टीन का कहना था, सभी धर्मों, कलाओं और विज्ञानों का उद्देश्य मानव जीवन को उदात्त बनाना है, उसे उसके मात्र भौतिक अस्तित्व के दायरे से उठाकर वैयक्तिक स्वतंत्रता की ओर उन्मुख करना है। आगे उनका कहना था, चर्च और विश्वविद्यालय, ये दोनों जिस सीमा तक अपने वास्तविक कार्य को संपन्न करते हैं, उस सीमा तक वे मनुष्य के उदात्तीकरण की अपनी भूमिका को ही निभाते हैं। वे यह महान दायित्व पार्श्विक शक्ति के प्रयोग से परहेज करने की नैतिक और सांस्कृतिक समझ का प्रसार करके निभाते हैं। स्कूलों में शिक्षा प्रदान किए जाने के ढंग को लेकर आइंस्टीन काफ़ी चिंतित रहते थे। वह इस मत के थे कि स्कूलों का मुख्य उद्देश्य विशेषज्ञों का नहीं, बल्कि सर्वदा सुव्यवस्थित व्यक्तित्वों का निर्माण होना चाहिए। उनका कहना था, मैं इस अवधारणा का विरोध करना चाहता हूँ कि स्कूलों को उस विशेष ज्ञान और कौशल की सीधी शिक्षा देनी चाहिए जिसका उपयोग व्यक्ति बाद के जीवन में करता है। जीवन की मार्गें इतनी बहुआयामी होती हैं कि स्कूलों में उस तरह का विशेषीकृत प्रशिक्षण संभव ही नहीं है। इसके अलावा मुझे यह बात काफ़ी आपत्तिजनक लगती है कि व्यक्ति के साथ निर्जीव उपकरण जैसा व्यवहार किए जाए। स्कूलों का लक्ष्य हमेशा यही होना चाहिए कि युवक वहाँ से विशेषज्ञ बनकर नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित व्यक्तित्व के स्वामी बनकर निकले। मेरे विचार से एक निश्चित आशय में यह बात उन तकनीकी स्कूलों के लिए भी सही है जिनके छात्र किसी व्यवसाय विशेष से प्रतिबद्ध होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने विषय के मूलभूत ज्ञान पर अधिकार प्राप्त कर लेता है और स्वतंत्र ढंग से सोचना तथा काम करना सीख लेता है, तो वह निश्चित रूप से अपना रास्ता ढूंढ लेगा। इसके अलावा वह प्रगति और परिवर्तन के साथ अनुकूलन करने में उस व्यक्ति की तुलना में अधिक सफल होगा जिसके प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य विस्तृत ज्ञान प्रदान करना है।